Ja, 9R de Vries, Lost Lee. Ja. Scène 1 op de boulevard met Kevin en de Zuidstrijders. Bal aan de voet, check hoe we Johan Cruijff bijten. Zon zo heet, het is te warm om thuis te blijven. Plus chickies zijn gekleed alsof ze kleding op hun buik schrijven. Overbodig, ik zit een tijdje op bedrogen. Ongetwijfeld is mijn plan om hier een meisje te veroveren. Lijkt me toch wel dope, plus de feiten zijn hier zo. Ik heb geen vaste chick, dus het is tijd om aan te kloten. Daar is mijn slachtoffer, zwart haar, bruine ogen. Ik stel mezelf voor haar voor een date uit te nodigen. Geen versierdruk, ik ga me niet uitsloven. Plus ervaring. Zeg me dat die dingen op een plunder uitlopen. Mijn schelp uitgekropen, actie kan beginnen. Ik vraag hoe ze heet en ze zegt mijn naam is Kim. Aangenaam lezen om vanavond iets te drinken. Nou, eigenlijk heb ik al iets afgesproken met vriendinnen. Ze noemde het niet hinderlijk, ik maakte vast indruk. We spraken af om 8, ze verzette haar vriendinnen. Ze ging door, ik had weer tijd om met mijn crew te chillen. Maakte me geen zorgen, want de buiten was net zo goed als binnen. Dit zijn de avonturen, alles waar gebeurt er geen fabeltjes. 9R de Vriesje weet ik oogst dagelijks. De avonturen, alles waar gebeurt er geen fabeltjes. Ik ben geen player, maar oké, ik oogst dagelijks. Scène 2 op de fiets, bust in mijn hoofd wat raps. 7:45 onderweg naar de afgesproken plek. Normaal gesproken ben ik niet zo'n last op de weg. Maar nu stak een chick over die ik niet zag lopen net. Ze ging plat op de bek, omdat mijn remmen weigerden. Dat doen ze al een tijd, dus een botsing was onvermijdelijk. Eigenlijk wel geinig, want mijn lijnen zijn nu stijgende. Ondanks de tranen is die chick nog best wel lekker eigenlijk. Blond met blauwe ogen, vrouwen gaan, vrouwen komen. Maar deze chick is geript uit mijn stoutse droom. Het is niet fout om zo te denken na die botsing van daarnet. Want de mooiste bloemen bloeien met de wortels in de mest. Dame, luister, ik verontschuldig me. Ik heb iets goed te maken met je, dus misschien kunnen we een keer wat drinken, bioscoop, alles erop en eraan. De tranen maken plaats voor een lach, ze staat weer op en kijkt me aan. Meen je dat nou, heb je me daarom aangereden? Je remmen doorgeknipt om een dame aan te spreken. Maar oké, ik moet weg, het is tijd om voort te maken. En wat de date betreft, wat dacht je van morgenavond? Juist zo gezegd, zo geregeld. Dat is gek, want Leon is vaak best nog verlegen. De crash overleeft en nu moet ik verder lopen. En check of ik straks nog kans maak om te oogsten. Hey Kim, hey, sorry dat ik zo laat ben hoor, maar ik had een ongeluk. Alles goed verder? Ja, zeker. Maar ik zit daar. Oeh, dat is minder. Zullen we naar mijn huis gaan? Oké. Dit zijn de avonturen, alles waar gebeurt er geen fabeltjes. 9R de Vriesje weet ik oogst dagelijks. De avonturen, alles waar gebeurt er geen fabeltjes. Ik ben geen player, maar oké, ik oogst dagelijks. Scène 3 in de bios, terugdenkend aan gisteren. Kim bracht me tot een hoogtepunt om te herinneren. Heb ik vlinders in mijn buik of heb ik slecht gegeten? Komt het door de brunette of door deze blonde Venus? Hoe dan ook, de slechte film vraagt om compensatie. Een uur later lig ik in haar bed voor compensatie. Zonder maagdevlies, maar de kreten zijn wel hard. De buren vroeg naar bed, dan zijn ze ongetwijfeld wakker. Yo, ik blijf verrassen en mijn timing is de beste. De huisgenote komt zo, het is tijd om te vertrekken. Dus ik grijp haar bij haar bekken, geef een laatste kusje. Het was gezellig, dat doen we nog eens en hou het rustig. Ik trek de deur dicht, maar wil meteen weer terug naar binnen. Shit, dat heb ik, de eerste die ik tegenkom is Kim. Ze steekt de sleutel in de deur waar ik zojuist uitkwam. Kijkt me vreemd aan en vraagt, hoe wist je waar mijn huis was?